kasama ka. Lalo lang akong nangangamba, pati ko masabi na lagi kang nasa isipan ko. Patawag ka sanang lalayo, dahil sa piling mo lagi kisaya ng aking puso. Para bang ako'y nasa langit na, ang paligid ay ligaya. Kung ito may panaginip, ay ayoko nang magising. Ang pag-ibig ko'y patuloy at aaminin ko sa'yo, sarang hey. Talagang ipangiba na ito ang aking nadarama. Sana'y huwag nang matapos pa. Ngunit pag nahalata, ay wala na akong magagawa.